Зараз настаў час казкі Уладзіміра Ліпскага пра Андрэйку Добрыка і Чорціка Дуроніка. Зараз даведаемся, як пазнаёміліся галоўныя героі Андрэйка і Дуронік. Першыя старонкі чытае артыстка Ліка Пташук. Частка першая, у якой Андрэйка Добрык сустракаецца з Чорцікам Дуронікам і адпраўляецца ў падарожжа. Жыве Андрэйка Добрык у высачэзным доме пад саменькім небам. Калі пазірае на зямлю са свайго балкона, аж галава кружыцца. Усе дзеці ў двары ведаюць Андрэйку. Ён смелы, не баіцца нават сабакі, бульдога алі бабы. У яго ёсць цікавая цацка, смешны чорцік. Галава ў таго чорціка рыжая, кучаравая, вочы вялікія, шчокі у рабацінні, нос завостраны, а на дзюбцы пятачок. Усё як у Андрэйкі, толькі ў Андрэйкі ў роце пласцінка, каб зубы раўнаваліся. І клічуць Андрэйку Добрыка чортам за цацкі, а яшчэ за гульні у чорта і маці. Ну, гулялі так. Дзяўчынкі выбіралі сабе маці, палку абхоплівалі рукамі па чарзе, чыя рука на верхнім канцы тая дзяўчынка і маці. Чорта вызначалі хлопчыкі вось такой лічылкай. Чэрці ў возеры купаліся, чэрці рожкамі штурхаліся. Чорт чорта штурхануў, і адзін з іх патануў. Тануў найчасцей Андрэйка. Ух, і адчайным чортам ён быў. Усе садзіліся ў рад, рукі клалі на калені, далонямі ўверх, чорта праганялі. Маці абыходзіла ігракоў. Кожнаму нешта клала ў далоні, папраўдзе клала толькі аднаму, гэта быў яе дар. Каштан, арэх, цукерка альбо проста каменьчык. Усе закрывалі далоні, а маці клікала чорта. «Чорт, чорт, чорны франт, хадзі сюды, знайдзі фант». Андрэйка вылятаў са сваёй схованкі, грукаў палкаю бляшанку і крычаў «Тук-тук, тук-тук!» «Хто там?» – строга пыталася маці. «Сам чорт! Чаго прыйшоў?» «Па твой дар! Ну, шукай!» Андрэйка насіўся каля ігракоў, смешна прынюхваўся, нешта мармытаў, круціў галавой, а то падаў на зямлю, падпаўзаў пад далоні, нібы знізу можна больш убачыць. Калі чорт адгадваў, у каго фант, той станавіўся чарцянём і выходзіў з гульні. Гулялі, пакуль чорт не забіраў палову ігракоў. Тады матчыны дзеці браліся за палку з аднаго боку, а чарцяняты з другога. Хто каго перацягне? Пераможцы станавіліся матчынамі дзецьмі альбо чортавымі дзецьмі. Андрэй Добрык да сёмага поту стараўся, каб яго світа перамагла. Гэта давалася нялёгка. Вясёлымі чарцянятамі рассыпаліся ігракі над вячоркам па кватэрах. Андрэйка з'яўляўся дамой брудны, пакамечаны. Мама войкала ад страху. «Вой, чорцік мой дарагі!» Аднойчы Андрэйка не выбег гуляць у двор. Быў панядзелак. З неба ласкава усміхалася сонейка. Павольна лёталі вераб'і. Сытыя галубы ленаваліся ўзлятаць, падпускалі да сябе людзей, уступалі ім дарогу. Ліпы скідвалі пад ногі пажоўклае лісце. На вуліцу выйшаў Андрэйка з мамай. У сінім касцюме хлопчык узяў маму за руку, каб не думала, што ён збяжыць ад яе. Пайшлі ў школу. Там мелася адбыцца свята. У той дзень многія з Андрэйкавага дома пайшлі ў школу. Апусціў двор, не гулялася ў пясочніцы і малым. Яны зайздросна пазіралі на школьнікаў, праводзілі іх. Асабліва весела сустрэлі Андрэйку Добрыка. Аж дзівіліся, што ён такі чысты, прыбраны. «Чорт! Чорт, ідзе ў школу!» – закрычалі яны і пабеглі следам. А іх верхаводка Ларыса кінулася на выперадкі, ускочыла на пагорак і пачала дражніцца. «Андрэй Верабей на кані катаўся, рукі-ногі паламаў, без штаноў застаўся!» Андрэйка хацеў на момант пакінуць маму і даказаць Ларысе, што ён на кані не катаўся і што ў яго новыя штаны. Але перадумаў, толькі крыкнуў. «Ларыска-калыска, толстая, як міска!» Мама пачырванела. Андрэйка ганарліва ішоў побач. Не будзе ён ганяцца за малымі. Мой чортам ужо ніколі не будзе. Ён ідзе ў школу. Цікава, ці злосныя там настаўнікі? Мама так перажывала, быццам яна сама ішла вучыцца, Андрэйка супакойваў. Я, мам, буду паслухмяным, на пяцёркі буду вучыцца. Мама радавалася. Андрэйка неўтаймоўна шчабятаў. А я сёння во, пакуль рукі памыў. Ён хацеў закасаць рукавы па лукці. Мама супыніла яго, ласкава усміхнулася. Каток мой, а ты вочы хаця памыў? Ага, вочы. А ўвесь твар вымаў з мылам. Падышлі да школы. Андрэйка мацней узяў маму за руку. Каб жа не згубіць, яна ж такая ўсхваляваная сёння. Раптам на ганак выйшаў дзядзька настаўнік у ваеннай форме і скамандаваў: «Класы па калоннах! Злева направо! Становіся!» Што тут ўшчалося? Як на птушыным кірмашы, шум, мітусня. Настаўнікі сабралі першакласнікаў, так-сяк выстраілі ў калону, павялі да трыбуны. Сярод вучняў прайшоў шумок. Ціха! Трэктарка! Зараз нешта скажа! Андрэйка стаяў у калоні, уважліва слухаў дырэктарку, а яна гаварыла. Дарагія першакласнікі, паглядзіце, якая цудоўная наша школа. Яна як брыганціна з паднятымі парусамі, гатова адплыць у падарожжа па краіне ведаў. Яно будзе доўжыцца для вас 10 гадоў, і кожны з вас капітан брыганціны. Андрэйка слухаў, як зачараваны. Раптам чуе, нехта шэпчу яму на вуха. «Капітан Добрык, чаго стаіш? Паплылі!» «Куды?» «От дзівак, чу, дырэктарка сказала. У добры шлях!» Андрэйка зірнуў налева нікога, глянуў направа і ледзь не ўскрыкнуў. На яго плячы сядзеў маленькі чорцік, ну, такі, як яго любімая цацка, у марацкай форме, з рожкамі і закручастым хвосцікам, вочы лупатыя, губы тоўстыя, ногі і рукі тонкія. «А ты хто?» – спытаў Андрэйка. «Твой сябар, чорцік-дуронік». «Адкуль зяўся? Я ж тебе дома пакінуў». «А, мне сумна аднаму. З табой заўсёды цяпер буду». Чорцік-дуронік як з'явіўся нечакана, так і знік. А ў вушах Андрэйкі ўсё настойліва і гучалі яго словы. «Чаго стаіш?» «Паплылі». Перад вачыма Андрэйкі захісталася школа. Яна і сапраўды здалася яму белым парусным караблём. Ён вопраміццю скочыў на палубу, узняўся вецер і панеслася брыганціну таямнічае падарожжа. Частка другая, у якой Андрэйка Добрык і чорцік Дуронік трапляюць на востраў букварню. Многа ці мала плыла брыганціна па моры акіяні, ды раптам перад ёй востраў. «Капітан Добрык», – шэпча чорцік, – «мне страшна». «Чаму?» «А можа, на тым востраве чортаеды жывуць? Яны ж прыглынуць мяне». Баязлівіца яшчэ падвучваў: «Паплылі, паплылі», – дакараў свайго сябра Андрэйка і кіраваў карабель да невядомага вострава. Дуронік трымцеў ад страху, зубы выстукавалі чачотку, да Андрэйкі даляталі яго дакоры. «Сядзелі б дома, глядзелі б тэлевізар, там паказваюць падарожжы». «Сядзелі б, глядзелі б», – перадражніў чорцік Андрэйка і падміргнуў яму. «Не бойся, на свеце чартаедаў не бывае, толькі людаеды, да і то ў казках». Дуронік супакоіўся. Блакітныя хвалі лагодна неслі брыганціну да вострава. У белыя ветразі дзьмуў вецер. Падарожнікі не зводзілі вачэй з таямнічай зямлі. «Глядзі, дэльфіны!» Першы крыкнуў чорцік. Сапраўды, да іх карабля падплывалі два вялізныя дэльфіны. Раптам, як па камандзе, яны выскачылі з вады, стаўбунамі падняліся ў гору. З іх вачэй капалі слёзы, а ў трывожным стогне Андрэйку пачулася. Бяда! Бяда! Дельфіны зніклі пад вадой, і капітан адчуў, што карабель яшчэ хутчэй памчаў па моры. Ён здагадаўся, дельфіны падштурхоўваюць браганціну да вострава. А што ж здарылася там? Што за востраў трапіўся на іх шляху? Як толькі Добрык з Дуронікам ступілі на бераг, іх вачам адкрыўся вялізны луг. На ім раслі дзіўныя кветкі, замест бутонаў каляровыя літары. «Глядзі! Вось гэта! А!» – крыкнул Андрейка. Чорцік прысеў каля невядомай кветкі, пільна разглядваў яе, а потым сказаў: «Слухай, капітан, а ці не азначае літара назву расліны на А? Якія ведаеш кветкі?» Добрык пачаў прыгадваць, якія кветкі цвітуць у бабуліным гародчыку. «Астры!» – радасна ускрыкнуў ён. «Ага, чуў і я, што ёсць такія кветкі. А вось гэту літару таксама ведаю!» Амаль што не выхваляўся Андрейка. «Яна на мамины акуляры падобна і называецца В». «А кветку на В ведаеш?» «Васілёк!» Падарожнікі ішлі па незвычайным лузе, любаваліся яго прыгажосцю. З чорціка як з рога, у якім усяго многа сыпаліся пытанні. «Май капітан, а ўсе літары на што-небудзь падобны?» – зноў спытаў неўтаймоўны Дуронік. «Ну, можа, і ўсе?» – неўпэўнена адказаў Андрейка і задумаўся. «Вось твае вушы, як літара С. Возьмеш рукі ў бокі, з цябе атрымаецца F. А на дзюбцы твайго носа пятачок, як літара О». Дуронік, відаць, пакрыўдзіўся, што Добрых паказвае на ім літары, як бы зневажае чортаву годнасць, і спытаў: «А ты можаш, Андрейка, вось так сабраць букет вось гэтых кветак, ну, каб у ім прачытаць сваё імя і прозвішча?» «Зараз паспрабую». Андрейка пачаў бегаць па лузе, ён збіраў патрэбныя літары, а Дуронік следам нашэптаў сваю чарцянячую замову. «Тром-тром, місі Делі, місі Асі, кумпацелі, місі А, місі Б, місі Асі, кумпацелі». Яму хацелася нашкодзіць Андрейку і волюна смяяцца. У гэты момант да падарожнікаў пад'ехалі на апушчанскім зубры тры дружбакі. Ад нечаканасці Андрейка Добрык ледзь не выпусціў з рук букет. Перад ім стаялі Вася Вясёлкін, Мурзілка і Барвінак. Ён адразу пазнаў іх, бо часта сустракаў у тых часопісах, якія чытала яму мама. «Хто будзеш, добры чалавек?» – спыталі ў адзін голас дружбакі. «А мы...» Андрейка азірнуўся, Дуроніка нідзе не было, відаць, спалохаўся зубра, стаў нябачным. «А ды вось, прачытайце!» Добрык расклаў букет з літары, Вася Вясёлкін услых прачытаў: «Дурэй, боб, рык». Андрейка пачырванеў, а чорцік захіхікаў над вухам: «Андрей, дурэй, на катушцы сядзеў, усі літары паеў». «Прабачце!» Не чуючы свайго голасу, сказаў першакласнік: «Ой, а можа, не тыя літары ўзяў? Я Андрейка Добрык. Я плыву ў краіну букварню. Нашым востравам якраз і пачынаецца гэтая краіна», сказаў Вася Вясёлкін. «Няўжо?» – здзівіўся Андрейка і спытаў: «Вы бачы нечаму схваляваны, ці не мог бы я памагчы?» «Ой, бяда ў нас вялікая», – адказаў Вася Вясёлкін, а яго дружбакі заківалі галовамі. «Ноччу на наш галоўны замак Алфавіт напалі нейкія злыдні», – дадаў Мурзілка. «Разбурылі ўсё ўшчэнт», – паведаміў Барвінак. Андрейка Добрык стаяў засмучаны, ён адчуваў, здарылася нешта вельмі страшнае, – гэта прыкмеціў Вася Вясёлкін. «Паехалі з намі», – сказаў ён, – «сам пабачыш». Па дарозе Вася Вясёлкін, Мурзілка і Барвінак расказывалі Андрейку пра замак Алфавіт. Чорцік Дуронік схаваўся ў Андрейкавым ранцы і ўважліва слухаў. «У нашым замку кожная літара жыла ў асобным пакоі, пабудаваным па форме самой літары. Сябравалі моцна, дапамагалі адна адной. А вось цяпер, калі замак разбураны, літары рассыпаліся, адбылася страшная блытаніна, глядзі, што робіцца. Андрэйка пачаў азірацца наўкол, і Дуронік пасмялеў, высунуў галаву з цёмнага ранца. Дзівіцца было з чаго. Верабі праныра капаў сабе норку, а мышка масціла гняздзечка на страсе. Рыбы гулялі па лесе, каля каморкі сядзеў певень і чытаў куранятам пацешную казку. Жыла хатка ў вожыку. Пад восень прыйшла яблынька да вожыка, каб паспеў, ці не паглядзелі яблыкі. Насустрач заяц кажа: «Сядзеў бы дом на табе са сваімі лапамі крывулямі». Пакрыўдзілася вожыкава яблыня: «Хай сабе і крывыя ў мяне ногі, але не перагоніш мяне». Заяц ускочыў у рогат і папрасіў мех капусты. А ў гэты час з ранца выскачыў Дуронік, узляцеў на самую высокую елку і заспяваў чортаву няскладзіцу. «Лупавукая сава з'ела ў рачцы мінтуза, злуе муха на гарбуза, што не лезе ў пуза! Ха-ха!» Андрэйку стало смешна, але смех хутка прайшоў. Зрабілася страшна. «А што будзе, калі блытаніна назаўжды паселіцца на востраве, у яго горадзе, у кватэры, дзе ён жыве з мамай?» Толькі цяпер Андрэйка Добрык зразумеў, якую бяду учынілі начныя разбойнікі. А хто яны? Адкуль прыляталі? А як аднавіць замак Алфавіт? Артыстка Ліка Пташук чытала першыя старонкі казкі Уладзіміра Ліпскага пра Андрэйку Добрыка і чорціка Дуроніка.